Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując pralko-suszarkę marki LG o głębokości 44 cm. Zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Będą zmiany w ulgach na dzieci. Im biedniejsza rodzina i im więcej ma dzieci, tym więcej zyska. Prezydent podpisze dziś ustawę w tej sprawie. Są poważni gracze, więc MON rozważa przesunięcie terminu przetargu na zakup 70 śmigłowców dla armii. Dziś decyzja. Mówią nie zaciskaniu pasa, Belgowie gotowi do strajku. Miliony Polaków odczują to w portfelach. O 20% wzrośnie ulga podatkowa na trzecie i kolejne dziecko, a najmniej zarabiające rodziny będą mogły odliczyć przysługującą kwotę w całości. W południe prezydent podpisze ustawę, która wprowadza zmianę zasad przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Będzie dotyczyć się zeznań podatkowych za ten rok. Posłanka Joanna Mucha z PO tłumaczy, że na zmianach najbardziej skorzystają rodziny wielodzietne i najmniej zarabiające. Im biedniejsza rodzina i im więcej ma dzieci, tym więcej zyska. I te zyski można liczyć jako kilkaset złotych miesięcznie, więc to są naprawdę zauważalne różnice. Senator Jan Michalski dodaje, że oprócz wzrostu ulgi na trzecie dziecko, podatnik będzie mógł odliczyć przysługującą kwotę w całości. Ta ustawa zwiększa około 20% wsparcie dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci i daje szansę skorzystania z tego wsparcia także w sytuacji, kiedy osiągnięty dochód jest zbyt mały, żeby skorzystać z odliczenia. Zasady odliczeń podatkowych dotyczących jednego i dwojga dzieci pozostaną bez zmian. Barbara Góra, Polskie Radio. 130 miliardów złotych do wydania w 10 lat to ambitny plan polskiej armii, ale eksperci, na których powołuje się Rzeczpospolita, alarmują, że nie ma na to szans, bo opóźnienia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych są nie do odrobienia. A właśnie wpadł w poślizg jeden z największych i najpilniejszych przetargów za 8 miliardów złotych na 70 śmigłowców wielozadaniowych. Jednym z oferentów, który poprosił resort obrony o przesunięcie terminu składania ofert, jest producent śmigłowców Black Hawk. W miniony piątek wiceszef MON Czesław Mroczek informował, że trwa analiza wniosku Sikorskiego i ostateczna decyzja zapadnie właśnie dziś. Dla nas jest oczywiście ważne, że Sikorski oświadczył, że chce złożyć ofertę i że potrzebuje czasu. Ważne z tego punktu widzenia, że zależy nam na tym, żeby mieć trzy oferty, żeby z trzech wybierać, a nie z dwóch. Sikorski Aircraft Corporation pod koniec października poinformował, że wycofa się z przetargu, jeśli polski rząd nie zmieni wymagań dotyczących zakupu śmigłowców. Prezes firmy wysłał nawet list otwarty do prezydenta i szefa MON. W piśmie producent Black Hawków twierdził, że obecne wymagania techniczne nie pozwalają przygotować dobrej oferty. Niedawno firma zdecydowała jednak, że wystartuje w przetargu. Chce jednak przełożenia terminu składania ostatecznych ofert, a ten mija w najbliższy piątek. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Był ogień, krzyk, panika i tratujący się ludzie. Dziś mija 20 lat od pożaru hali Stoczni Gdańskiej. Zginęło 7 osób, około 300 zostało rannych. Relacje świadków do dziś budzą grozę. Na początku myślałam, że nic się nie stało, że zaraz opanują go. Ale po chwili wszyscy zaczęli uciekać. Później czułam sobie ogień. Było wszystko zablokowane, ci ludzie nie wychodzili, bo nie było jak. A później to już normalnie ja wyszedłem po ludziach, po leżących ludziach. Większość ofiar trafiła do szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku. Przyjmowała ich dr Hanna Tosińska-Okrój. Był to czwartek. Pamiętam tak, jakby to było wczoraj. Bardzo dużo osób, trudno było nawet policzyć. Tłum, który wydawał jęki, dźwięki przeróżne. Głównie były oparzone ręce i twarze. Musieliśmy prosić sąsiednie oddziały o pomoc. Do tragedii doszło podczas transmisji wręczania nagród MTV. Tego wieczoru koncert w hali grał też zespół Golden Life. Tragedię upamiętnił w piosence 24-11-94. Jej fragment "Życie, choć piękne, tak kruche" jest zacytowano na tablicy, która w 2003 roku zawisła na murze stoczni. Belgia strajkuje. Dziś kolejny z serii zapowiadanych protestów. Mieszkańcy będą manifestować swoje niezadowolenie z polityki oszczędnościowej rządu. Związkowcy wybrali 4 prowincje, w których będą strajkować. Między innymi prężną Antwerpię, gdzie znajduje się jeden z największych portów w Europie. Zamknięte mogą być niektóre sklepy i urzędy publiczne. Podróżowanie transportem miejskim też będzie utrudnione. Sparaliżowane mają być lotniska w Antwerpii i Charleroi. Skutki strajku odczują również mieszkańcy Brukseli, bo odwołana została część pociągów nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych. Koleją z belgijskiej stolicy do Strasburga na rozpoczynającą się dziś sesję plenarną nie dojadą urzędnicy Parlamentu Europejskiego. Przesiądą się do autobusów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Młodzi Włosi wybierają zawód kucharza. Z analiz zapisów do szkół średnich wynika, że w niedalekiej przyszłości we Włoszech na jednego wykwalifikowanego robotnika przypadać będzie 2 kucharzy. Połowa z 500 000 absolwentów włoskich gimnazjów wybrała liceum, druga połowa szkoły zawodowe. Najpopularniejszą okazało się technikum hotelarsko-gastronomiczne. Wybrało je prawie 50 000 młodych ludzi. Dwukrotnie mniej natomiast rozpoczęło naukę w technikach przygotowujących do pracy w przemyśle. Zmianę tę uważa się za historyczną i przypisuje m.in. popularnym programom telewizyjnym poświęconym sztuce kulinarnej, ale również popieranej przez państwo tendencji, by stawiać na zawody związane z branżą turystyczną. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Adam Malecki. Lewis Hamilton. Nie, Malecki. Lewis Hamilton po raz drugi w karierze został mistrzem świata Formuły 1. Brytyjczyk przypieczętował tytuł, wygrywając na torze w Abu Dhabi i pokonując swojego najgroźniejszego rywala, kolegę z Mercedesa, Niemca Nico Rosberga. Hamilton wybrał świetną strategię na wczorajszy wyścig. Swoją partię w szachach genialnie rozegrał Magnus Carlsen. 23-letni Norweg pokonał w 11. partii reprezentanta Indii Viswantana Ananda i obronił tytuł mistrza świata. Carlsen wygrał w całej rywalizacji 2 partie, w 9 padł remis. 4 meczów do zwycięstwa w tenisowym Pucharze Davisa potrzebowali Szwajcarzy. Ze Stanem Wawrinką i Rogerem Federerem w składzie pokonali w wielkim finale w Lille Francuzów. Decydujący punkt zdobył Federer, który w 3 setach pokonał Gasqueta. To pierwszy triumf Helwetów w historii Pucharu Davisa. Piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce pozostają niepokonani w Lidze Mistrzów. Wczoraj wygrali w 6 meczu z rzędu, tym razem z Alborgiem, Hand Bolt 33-26. To było ciężkie spotkanie, mówił po meczu Krzysztof Lijewski. Drużyna z Danii pokazała, że handball grać potrafią. Widać, że tamtejszy trener robi bardzo dobrą pracę, bo ma dobry materiał, bo ta drużyna jest młoda, utalentowana. Niezwykłe walczaki z tych chłopaków są i pokazali, że łatwo skóry sprzedawać nie będą. Kielczanie są liderem w grupie. Podobnie jak w piłkarskiej ekstraklasie Legia Warszawa. Legioniści grali w piątek, wygrali na wyjeździe z GKS-em Bełchatów i mogli dopisać sobie 3 punkty. Wczoraj pełną pulę po emocjonującym meczu zgarnęli piłkarze Piasta Gliwice, którzy dość nieoczekiwanie wygrali 3-2 z Lechem Poznań. Podział punktów w Gdańsku. Lechia zremisowała 1-1 z Jagiellonią Białystok. Powinniśmy ten mecz wygrać, mówił po meczu Maciej Makuszewski z Lechii. Szkoda, że nie udało się zgarnąć 3 punktów. Były do tego szanse. Wydaje mi się, że w przekroju całego spotkania. Jednak to my bardziej chyba zasłużyliśmy na zwycięstwo. Dzisiaj o godzinie 18:00 w kończącym 16. kolejkę meczu Krakowie zagra z Górnikiem Zabrze. W plus Lidze Siatkarzy Lotos Trefl Gdańsk w meczu 11. kolejki wygrał u siebie z niepokonaną dotychczas Asseco Resowią Rzeszów 3-2. A skoczkowie narciarscy rozpoczęli sezon. Dla Polaków zawody w Klingenthal nie były zbyt udane. W sobotę dopiero 9. miejsce w konkursie drużynowym. Wczoraj 14. miejsce Piotra Żyły i 29. Macieja Kota. Zabrakło Kamila Stocha, który z powodu kontuzji stopy nie mógł skakać. Ma wrócić już w tym tygodniu podczas zawodów Kusamo.

Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując generator pary Tefal ze stopą AutoClean, zapłacisz jedynie 999 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu profesor Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, socjolog, wieloletnia dyrektor i prezes Instytutu Spraw Publicznych, wcześniej prezes Centrum Badania Opinii Społecznej. Właśnie do tych ról chcę się dzisiaj w tej rozmowie z panią odwołać i dlatego tak, takie było długie przedstawienie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy można racjonalnie wytłumaczyć wysoki wynik PSL-u o ponad 6% wyższy niż rezultat badania Exit Poll? Pierwszym pyta się pani, czy sukcesy, które odniosło PSL, bo mówię o sukcesach wyborczych, można wyjaśnić, a drugie jest, na czym polega rozbieżność między wynikami exit polu a lokalami. Dla jednych to jest sukces, a dla innych to jest szwindel. Tak to teraz wygląda. No tak, to zaraz do tego może wrócimy. Najpierw odpowiem na pani pytanie. Myślę, że tu powstało zamieszanie duże wokół tych wyborów z różnych względów. Jednym jest to, że wyniki exit polu odbiegały od tego, co później przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza, co oznacza tylko, że trzeba się zastanowić, dlaczego exit poll dał takie, a nie inne wyniki. Wydaje mi się, że trzeba by... Tutaj propozycja jest PiS-u, żeby losować lokale, sprawdzać, jest to niemożliwe. Natomiast można zapytać się o jakość tych badań. Na przykład, czy ilość punktów, gdzie przeprowadzano badanie, jest taka sama jak w latach poprzednich. A przy tym już powiedzmy sobie, że te Ipsos, wyniki... Przepraszam, Ipsos przeprowadzał też takie samo badanie w wyborach europejskich, no i prawie w ogóle nie było pomyłek. Tak, ale wybory europejskie są dosyć proste, podobnie jak prezydenckie. Wybory samorządowe są zwykle skomplikowane przy badaniu. 4 lata temu również Ipsos dał dość duży margines błędu. To było około 2-3% przeszacowania PiS-u i Platformy i 3% niedoszacowanie PSL-u. Tak. Ale to jest 6%, więc to jest Mówię, trzeba zobaczyć, czy ilość na przykład lokali wyborczych, jakość tego badania była taka sama jak w latach poprzednich i Ipsos sam powinien się zastanowić, co tu zrobić, żeby poprawić, ale wniosek jest taki zasadniczy, nie traktować wyników exit polu jako już ostatecznej prawdy i danych, bo wszystkie gazety, wszyscy komentatorzy mówili porażka totalna Platformy, zwycięstwo PiS-u i tak dalej. Trzeba się po prostu wstrzymać i patrzeć na to, jak badania exit polowe i nic więcej. Prawo i Sprawiedliwość też w tym sondażu uzyskało wyższy wynik o kilka procent niż w rzeczywistości. Czy to nie jest dowód, że dla części społeczeństwa głosowanie na PiS stało się trendy? I dlatego tym badającym, tym ankieterom odpowiadali może niezgodnie z prawdą, że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. To są tylko takie nasze przypuszczenia, których nie będzie można sprawdzić. Myślę, że wątpię bardzo, czy PiS jest trendy i to nie na tym polegał. Raczej tutaj błąd jest bardziej metodologiczny. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, dlaczego PSL tak dużo dostało głosu, poparcie, zwycięstwo wyborcze. Ja uważam, że PSL bardzo klarownie i jasno postawiło na swoje kontakty w terenie. Proszę zobaczyć, że po pierwsze w tych wyborach samorządowych nie tylko jest duża, większa mobilizacja wsi, ale zainteresowanie tymi wyborami. Właściwie ten taki duży wynik i mobilizację na wsi można było przewidzieć już miesiąc, dwa, trzy wcześniej, patrząc na wyniki badań socjologicznych. Ludzie mówili tak, wyniki do rad gmin, na wójtów i burmistrzów mnie interesują. Wyniki do sejmików wojewódzkich prawie wcale mnie nie interesują. Gminy są dla nas ważne. Sejmiki 6% mówią, że w ogóle to jest ważne dla ludzi takich jak ja. Więc bardzo duże jest zainteresowanie wyborami lokalnymi i parlamentarnymi dla zupełnie różnych grup społecznych. I myślę, że PSL poprzez pracę ze swoimi aktywistami, którzy dzwonili do rodzin, rozmawiali, namawiali, mówili jak głosować, instruowali jak głosować, zwyczajnie mówili jak głosować. No i tajemnicą Boliszynela też jest sieć powiązań w terenie. PSL-owcy mają swoich ludzi, Platforma ma swoich ludzi, PiS ma swoich ludzi i te układy się odtwarzają. Tak, ale pytanie jest, czy na przykład PiS ma tak zmobilizowany zespół ludzi, który chodzi, mówi, dzwoni, kontaktuje się. Czy to są takie relacje, które są podtrzymywane i utrzymywane na wsi, w małych miasteczkach od wielu, wielu lat? To samo zresztą dotyczy Platformy. Odpowiedź jest nie. Tam jest tak bardzo silnie zakorzeniony PSL, co teraz powoduje, że wygrywa. I takie wypowiedzi, jak nazywanie sadowników frajerami w tych wyborach akurat, myśli pani, nie miały żadnego wpływu. Ja myślę, że jedno czy... Bo to wygląda, że frajerzy poszli zagłosować na PSL. Nie. Jedna czy druga wypowiedź rzucona tu czy tam, nawet nagłosiona przez parę mediów, nie ma znaczenia dla tego elektoratu, który ma poczucie, że PSL realizuje ich interesy. I koniec. Czyli pani intuicyjnie czuje, że ten wynik jest odpowiadający rzeczywistości, pozycji PSL-u właśnie. Ja tutaj nie mam co intuicyjnie czuć, ja po prostu ufam wynikom Państwowej Komisji Wyborczej. Tam mogło nastąpić różnego rodzaju zawieruszenia w tym sensie, że niedociągnięcia w pracy, ale absolutnie ufam wynikom i myślę, że nie można podważyć ich jako w całości. Można w jednej miejscowości, w drugiej. Trzeba przyglądać się przyczynom głosów nieważnych, chociaż teraz to będzie niemożliwe lub bardzo trudne. Ale trzeba prowadzić różnego typu analizy, ale nie kwestionować cały system. Wytłumaczmy, dlaczego to teraz będzie niemożliwe, dlaczego nie będzie można przeanalizować, dlaczego te głosy są nieważne, bo wszyscy o tym mówią, a to wynika ze zmian w kodeksie wyborczym. Wynika ze zmian w kodeksie wyborczym, gdzie nie ma tego typu sposobu deklarowania obowiązku zapisywania już na protokołach, jaka jest przyczyna głosu nieważnego. Przedtem można było powiedzieć, że to właśnie jest głos nieważny, bo niezakreślony w ogóle lub jest parę krzyżyków. Teraz możemy jedynie domniemywać, patrząc na to, co się kiedyś działo. I trzeba powiedzieć, że w latach 2002, 2006 i 2010 ponad 70% głosów nieważnych to były kartki puste. Teraz nastąpił silny bardzo wzrost tych głosów nieważnych, więc to też jest powód do zastanowienia się i myślenia. No właśnie, 18%, prawda? No to jest liczba zadziwiająca, to daje ponad 2 miliony. Ale myśmy już pukali do Państwowej Komisji Wyborczej, staraliśmy się pisać w Instytucie Spraw Publicznych artykuły już w 2006 roku, mówiąc, że 12% głosów nieważnych. To też jest bardzo dużo. Co Państwo pisali? Pukali Państwo, żeby co zrobić? Na przykład, żeby prowadzić dużo większą i dużo silniejszą kampanię informacyjną na temat sposobu głosowania. Jedna czy dwie reklamówki, czy tam parę reklamówek przed samymi wyborami, lepiej lub gorzej przygotowanych, to nie jest proces informacyjny. To jest tylko proces zaznaczania, że się informuje. Jednak Państwowa Komisja Wyborcza ma w swojej misji i zadaniach również informowanie obywateli o tym głosowaniu. I to, mi się wydaje, trzeba wziąć sobie naprawdę do serca cały ten proces mówienia, bo ludzie zwyczajnie nie wiedzą, jak dostają cztery płachty, na przykład w Warszawie, to już... Nie płachty. Bo... Dobrze, jedni płachty, drugi płachta i książeczka. No książeczka. No po prostu gubią się w całej tej ilości. Pamiętajmy, że Polacy mają duże trudności w ogóle z wypełnianiem formularzy, zawikłych formularzy. Część osób po prostu mówi, tak jak powiedziałam, sejmiki, obchodzi? Kto to jest? Może to wynika z tego, że część wyborców chciała pokazać, chciała obdarzyć swoim z tym wotum nieufności klasę polityczną, dlatego że jednak to są listy partyjne, a jeśli chodzi o te niższe szczeble, to tam było dużo ruchów, prawda, miejskich, sąsiadów. Myślę, że na pewno, że ten wzrost to jest kilka przyczyn, w tym właśnie nieufność do całej klasy politycznej. To jest takie właśnie przypuszczenie. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o burmistrzów, prezydentów, to tam byli kandydaci. Byli kandydaci niezależni, ale większość to byli kandydaci wskazani przez partię. Ale proszę zobaczyć, że ludzie wiedzą, znają tych kandydatów. Sejmik wojewódzki, co on zrobił przez te 4 lata, żeby wbić ludziom do głowy, co to jest za organ. Ja kiedy decyzje podejmuje, czym się zajmuje. To jest w ogóle nie wiadomo, co to jest tak naprawdę. Ludzie nie mają świadomości, o czym decydują. Więc ci najbardziej zdyscyplinowani szli i głosowali na swoją partię, ale duża część wyborców po prostu pomyślała sobie, nie wiem, co tak naprawdę ten sejmik będzie. Więc może te wyniki wyborów to też jest informacja dla osób, które wygrały mandaty do sejmików wojewódzkich po to, żeby istnieć, mówić, informować i działać przez te 3 lata i zasłużyć później na kartkę z poparciem, a nie na kartkę pustą. Ale te osoby i tak będą anonimowe, bo charakterystyczne jest rzeczywiście, że jedyną osobą z Mazowsza, która weszła do sejmiku z SLD, była Katarzyna Piekarska. Katarzyna Piekarska chodzi do mediów, bardzo często jest obecna w różnych dyskusjach, natomiast inne osoby rzeczywiście tam są w dużym stopniu anonimowe. W regionach anonimowość nie polega tylko na występowaniu w mediach centralnych lub brak anonimowości. Praca takich osób to jest również jeżdżenie, rozmawianie, opowiadanie, a choćby przygotowanie całej kampanii informacyjnej. Dlaczego nie przygotować kampanii informacyjnej? Czym jest ten ważny organ władzy, prawda? A on jest ważny? Sejmiki są ważne? Według no więc moim zdaniem są ważne, natomiast trzeba to je przekuć. Jeszcze podejmują bardzo istotne decyzje. Ale to trzeba mówić o tym i uświadamiać. Natomiast to, co mnie najbardziej w tych wyborach przeraża, to jest podważanie całego zaufania do całego systemu wyborczego. Bo to, co ja widzę w tej chwili, że po pierwsze w czasie, jeszcze nie skończyła się kampania samorządowa, zaczęła się już prezydencka. Ta prezydencka będzie polegała na podważaniu wiarygodności wyborów. No bo jak ma Jarosław Kaczyński uzasadnić przegrywanie wyborów tym, że są nieprawdziwe wyniki? No tak, ale on jeszcze nie wiedział, że te wybory przegrywa, jeśli chodzi o liczbę mandatów, wtedy, kiedy już bił na alarm. Bije na alarm SLD, też przegrało, owszem, natomiast są przykłady, które budzą niepokój. Są przykłady, które budzą niepokój i to wszystko trzeba teraz bardzo dokładnie i solidnie nie lekceważyć, tylko sprawdzać. Natomiast chcę powiedzieć, że podważanie samych reguł wyborczych i systemu wyborczego i wiarygodności Państwowej Komisji Wyborczej zaczęło się już przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To jest tak na wszelki wypadek, nie wiadomo, wygramy czy przegramy, mówi PiS, należy podważyć wiarygodność tej podstawowej instytucji demokracji. I to jest wyjątkowo niebezpieczne, bo reguł się nie podważa. Ale niestety coś jest nie tak i nawet zwraca na to uwagę prezydent, dlatego się spotyka z odpowiednimi osobami, żeby pewnie, że jest nie tak, bo to żeśmy wszyscy obserwowali to zamieszanie i z komunikowaniem, i z liczeniem, i dużą ilość nieprawidłowości. Myślę, że to się wszystko zbiegło naraz. I na koniec chcę panią zapytać już o zupełnie inną sprawę, bo w tym tygodniu połączone komisje będą, komisje sejmowe rolnictwa i nauki będą się przyglądać projektowi ustawy o zwierzętach wykorzystanych w celach naukowych. Pani obiecała, że będą zmiany w tym projekcie, bo ten projekt się zrobił tak, szedł w tym kierunku, żeby zmniejszał dobrostan zwierząt. Czy to już zostało wyprostowane, że tak powiem? To będzie dyskusja na komisji. To, co w tej chwili się stało, to ja spotkałam się z przedstawicielami naukowców, którzy prowadzą eksperymenty konieczne dla zdrowia zresztą i życia ludzi bardzo często. I spotkałam się też z przedstawicielami strony społecznej, która dobrostan zwierząt ma. Tak, ale obieca, właśnie i właśnie tam zmiany. Nastąpiły już pewne ustalenia, których my się zdecydowanie trzymamy. Zostały wynegocjowane pewne kompromisowe poprawki i tego będziemy się trzymali na komisji, namawiali posłów do tego, żeby również szli w kierunku kompromisu, bo nie ma potrzeby męczyć zwierząt tam, gdzie po prostu naprawdę jest to zupełnie niepotrzebne, niezbędne i karygodne. Profesor Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i Szkolnictwa Wyższego. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, dziś godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

A teraz już goście i Krystian Hanka. No i jest. Renata Kim z tygodnika News. Dzień dobry. Ale ciągle Kim, nie Queen. I Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry panu i swój, witam państwa. Jeden z tygodników sobie dzisiaj zażartował w tytule, że to były pierwsze naprawdę wolne wybory. Coś w tym jest. Pytanie na początek w takim razie. Kto wygrał te wybory? Ja myślę, że to jest taka niezwykła sytuacja, w którym te wybory nie mają zwycięzcy, bo numerycznym zwycięzcą, jeśli chodzi o liczbę głosów, jest PiS. Jeśli chodzi o władzę, wyborcą jest Platforma. Natomiast mam wrażenie, że warto przyjrzeć się przede wszystkim, ja właśnie jadąc przeglądałem tutaj mapki z wynikami wyborów. Znaczy, jeżeli się porówna na przykład te wyniki z tym, co się działo w 2010 roku, znaczy oczywiście zakładając, bo o tym pewnie zaraz będziemy mówili, że przyjmiemy te wyniki z całym ich obciążeniem, przede wszystkim dużą liczbą głosów nieważnych, ale jak się patrzy na to, to widać kurczący się elektorat Platformy. Znaczy, Platforma straciła kilka dużych województw na rzecz, cztery na rzecz PiSu, jeden na rzecz Kujawsko-Pomorskie, na rzecz PSL-u. Tam, gdzie Platforma, właściwie wyłącznie na Pomorzu, Platforma zachowała poparcie powyżej 40%. I trudno mówić, że zagłosowała nogami, bo jednak ta frekwencja nie była aż tak niska. Frekwencja była niska i to jest moim zdaniem... Nie, chyba nie aż tak, jak można byłoby... Znaczy nie, frekwencja była niska w miastach, a była bardzo wysoko na prowincji. Ale mam wrażenie, że tak naprawdę głównym przegranym tych wyborów jesteśmy my wszyscy. Raz, że jeśli chodzi o zdumiewającą liczbę nieważnych głosów, które chciałbym wierzyć, że wynikają po prostu z błędów systemowych. A dwa, że z powodu tego, co się stało z Państwową Komisją Wyborczą. I o tym jeszcze za chwilę. Te wszystkie dane, które Michał przytoczył, moim zdaniem świadczą o jednym, mianowicie o tym, że wbrew posiadanej liczbie mandatów przegrała i to zdecydowanie Platforma. I dlatego tym bardziej bezprzedmiotowe wydaje mi się narzekanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że oto wybory zostały sfałszowane. No nie, PiS wygrał, dostał znacznie większą liczbę głosów i jedyne, do czego można się czepiać, rzeczywiście, do czego można się w tej chwili przyczepiać, to ta liczba nieważnych głosów. I tu rzeczywiście namawiałabym wszystkich, którzy widzą w tym jakiś dowód nieprawidłowości albo możliwość nieprawidłowości, żeby składali protesty wyborcze do sądu, który w majestacie sądu je rozpatrzy i jeśli uzna, że są zasadne, nakaże powtórzyć wybory. Natomiast takie chodzenie i mówienie w wywiadach w telewizji oraz w wywiadach prasowych, że wybory zostały sfałszowane i oto my wyjdziemy na ulicę, my PiS wyjdziemy na ulicę i będziemy przeciwko temu protestować, jest absolutnie destrukcyjne. Nie, PiS wygrał te wybory, Platforma dużo straciła i należy się pogodzić z takim, a nie innym wynikiem. Podważanie wyników wyborów to niszczenie fundamentów demokracji, tak wczoraj mówiła Ewa Kopacz, niewiele mówiła, bo straciła głos, nomen omen. Ale przyznacie, że to wygląda źle. No, jeśli przez tydzień gdzieś te głosy, nie wiem, w wirtualnej rzeczywistości podążają, gdzieś ktoś je potem liczy, gdzieś te worki, do których trzeba potem ponownie zajrzeć, stoją, no to apele o to, żeby te wybory zostały powtórzone, niekoniecznie z powodu fałszowania, tylko z powodu tak rażącego naruszenia zaufania do całej tej instytucji wyborów, może nie są aż tak bardzo... Ja bym powiedziała, że nie do instytucji wyborów, tylko do systemu liczenia głosów i to w tym konkretnym przypadku, bo opozycja od lat przy każdych przegranych wyborach powtarzała, że zostały one sfałszowane. Nigdy nie zostało to udowodnione, czyli okazuje się, że są to oskarżenia na wyrost. I w tym przypadku, jeśli ktokolwiek widział, że te worki były przechowywane w niewłaściwym miejscu, że te głosy zostały źle przeliczone albo komuś ujęto, a komuś dodane, niech protestuje w sądzie. Znaczy, to jest jedyna metoda, żeby wyjaśnić tę sytuację. Mieliśmy gigantyczny skandal z liczeniem przez tydzień głosów. To rzeczywiście woła o pomstę do nieba. Mam nadzieję, że nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej przed wyborami prezydenckimi, które przecież są już za 6 miesięcy... I już są sygnały, że z systemem znów się nie zdąży. Dobrze, to może wystarczy zdecydować 2 miesiące wcześniej, że będziemy liczyć ręcznie głosy, tak jak latami się to robiło, wiekami się to robiło. I wtedy nie będzie protestów. Ja bym chciała tylko powiedzieć o tym sondażu, który w Rzeczpospolita dzisiaj zamiesza. I prawie 60% Procent Polaków, owszem, uważa, że skandaliczne było liczenie głosów, natomiast nie ma problemu z wiarą i z zaufaniem do wyniku wyborów. No, to o czymś mówi. Ja bym te dwie płaszczyzny odróżnił. Pierwsza płaszczyzna to jest właśnie tych nieprawidłowości, o których słyszeliśmy, że w wielu okręgach to SLD zwracało nową uwagę. Nie było na przykład listy SLD w tej książeczce w wyborach do sejmików. Że nie było w wielu miejscach, że brakowało właśnie jakichś tam dokumentów wyborczych. Tak, to jest jedna rzecz i to jest naturalna sprawa do odwołań w poszczególnych sądach. Pamiętajmy, że to są, nigdy dość przypominać, to są takie specyficzne wybory, które nie podlegają Sądowi Najwyższemu, tylko sądom okręgowym. W związku z tym nawet jeżeli byłyby jakieś decyzje, to można w tej gminie lub w innej gminie powtórzyć głosowanie, jeżeli sąd uzna, że te nieprawidłowości, do których mogło dojść, miały wystarczający, były aż tak duże, że mogło wpłynąć to na wynik wyborczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że jestem wściekły i to nie boję się użyć tego sformułowania. Jestem wściekły na polskich polityków, bo to, co oni przedstawiali jako wspaniałą ordynację wyborczą, kodeks wyborczy, który wreszcie uporządkował wszystko, było jednym z powodów tego bigosu, który mieliśmy przez ostatni tydzień. To, że nie ma obowiązku, że zlikwidowano obowiązek pokazywania, dlaczego te głosy są nieważne. To wszystko będzie zwrócić się przeciwko nim, dlatego że obywatele, albo ci przynajmniej podejrzliwi obywatele, będą uważali, że coś się usiłuje przeciwko nim ukryć. No i poza tym mamy też tą liczbę, no wielką liczbę nieważnych głosów. 18%, 2 miliony. 2 miliony nieważnych głosów. W poprzednich wyborach mieliśmy ich 12%, więc jest to rzeczywiście spory wzrost. I wiemy, że ta książeczka była skomplikowana, że to wszystko było skomplikowane i to jakoś mi, muszę powiedzieć, nie daje spokoju. No plus te głosy, prawda, że ktoś mówi, że tam pokazywane były już w mediach, prawda, że w jednej komisji na panią oddano 10, na drugiej 5. W sumie było ich 60 w danej dzielnicy, ale zbiorczy wynik był 15 i tak dalej. No, tak jak zgadzam się z Renatą Kim. Wszystko trzeba do sądu. Natomiast jest druga sprawa, jeśli chodzi o ocenę polityków. Mi się nie podoba ani to, co robi tak zwany obóz rządzący, ani to, co robi opozycja. Znaczy, strasznie mnie złości, jak słyszę panią premier albo pana prezydenta, którzy mówią o tych, którzy podpalają Polskę, uderzają w demokrację i tak dalej. Jeżeli ktoś uderzył w Polsce w demokrację, to jest to PKW. Znaczy, to sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej są winni temu, że uderzono w polską demokrację, bo wybory to jest i zaufanie do PKW to jest to sedno. Natomiast jeśli chodzi o opozycję, też mam wrażenie, że oni powinni przede wszystkim dowodzić na poszczególnych przypadkach, gdzie, jeżeli mają swoich ludzi w terenie, setki działaczy i tak dalej, gdzie do tych fałszerstw doszło i przejść przez całą tą drogę legislacyjną, a nie już wychodzić na ulicę, bo jednak ciągle wyniki wyborów ustalamy w wyborach, a do Ukrainy nam, chcę wierzyć, ciągle daleko. No właśnie, podważanie wyników wyborów to raczej prawo, które daje demokracja niż niszczenie. Tak, ja bym tylko protestowała przeciwko mówieniu, że to PKW jest wszystko winna. PKW jest winna jednemu, mianowicie totalnemu bezwładowi i nieumiejętności policzenia głosów. Natomiast sugerowanie, że oni stoją w jakikolwiek sposób za tym, że te wyniki są nieprawidłowe, że być może w domniemaniu zostały sfałszowane, jest potężnym nadużyciem. Ja wczoraj zaglądałam sobie zupełnie przypadkiem na stronę Fundacji Helsińskiej i tam jest taki apel bardzo wielu osób, które mówią, proszą i piszą, żeby nie uderzać w sędziów Państwowej Komisji Wyborczej. Oni wykazali się nieudolnością, oni wykazali się nieumiejętnością podjęcia decyzji, że oto rzucamy próby policzenia tego przy pomocy nowego systemu i będziemy to robić ręcznie. Natomiast nie wolno na nich zwalać winy za to, że te ewentualne fałszerstwa czy nieprawidłowości były. No nie. Ale zobaczcie, w jakiej jesteśmy sytuacji. Za tydzień mamy drugie tury wyborów i tak naprawdę brak zaufania kompletnego do tych, którzy te wybory będą nadzorować, przeprowadzać. Tylko ja przypomnę, że w wyborach na prezydentów bodajże liczba nieważnych głosów to było 2%, a poza tym te wybory są bardzo proste, tak? Znaczy w obrębie okręgów wyborczych wybiera się jednego albo drugiego, sumuje się, nie ma kłopotu. Nie ma proporcjonalnej... Ja podejrzewam, że też bardzo wielu obywateli będzie miało kłopot z samym tym wynikiem, tak? Znaczy, że wygrał PiS, jeśli chodzi o liczbę głosów, natomiast więcej władzy ma Platforma. Znaczy, no bo PSL z dobrym wynikiem uratowało koalicję. Uratowało... Nie, ale samo to, że tak, że 10 radnych w skali całego kraju więcej ma Platforma, mimo że pół punktu procentowego więcej ma... No bo są nierówne ma... liczby radnych, no jeśli... Ale to rozumiem, mam wrażenie, nasi mądrzy słuchacze Trójki to rozumieją. Ale, no właśnie, my to rozumiemy, ale mam wrażenie, że to nie jest masowa wiedza. Dlaczego jedni wygrali, a rządzić będą drudzy? Jedna krótka uwaga. Ja mam jedyną pretensję, taką naprawdę poważną, jaką mam do Państwowej Komisji Wyborczej. Ta pretensja brzmi tak. nie jesteśmy jako społeczeństwo wyedukowani w kwestii wyborów. Nie rozumiemy, jak mamy głosować. Nikt nam nie przeprowadził instruktażu w tej sprawie. A może nie chcieliśmy się dowiedzieć? Nie. To jest obowiązek Komisji Wyborczej i w ogóle władz państwowych, żeby obywatel został nauczony. I ja bym chciała, żeby każdy obywatel rozumiał ordynację wyborczą w wyborach samorządowych i wiedział, dlaczego mniejsza liczba głosów przekłada się na większą liczbę mandatów. Bo rzeczywiście tego nikt w tej chwili nie rozumie. Miejmy nadzieję, że 13 grudnia nie będzie powtórką 11 listopada. No prezes zapowiada, że będzie. Renata Kim, tygodnik Newsweek i Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Pink Floyd oczywiście. Ponownie pierwsze miejsce w ostatnim notowaniu piątkowym listy przebojów. Tak patrzę i szukam, gdzie wylądował kabaret Hrabi, jak państwo zdecydowali. Song porzucony jest w zestawie do głosowania na 6. Bardzo ładnie. Ciekawe, jak będzie za tydzień. Zachęcamy do głosowania. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową. Urywki z rozrywki. No więc poniedziałkowe spotkanie. No więc Dariusz Rządkowski, uwaga. Skąd się wzięły części ciała? Tatarzyn Azja Tuchajbejowicz pojmał małego rycerza i postanowił nabić go na pal. A ponieważ darzył Michała Wołodyjowskiego wielkim szacunkiem, to oprócz tataru na ostatnią wieczerzę zaproponował mu 3 ręcznie wystrugane pale. Duży pal, średni i mały. A każdy z nich był oznaczony równie misternie wyhaftowaną literą A, B i C, co było bardzo trudne, a nawet niemożliwe na drewnie tak zrobić. Mały rycerz bez chwili wahania wskazał roztapieżoną dłonią na pal C. I od tej pory te części ciała, którymi mały rycerz wskazał, nazwano pal C. A wszystkiemu temu przyglądał się Zagłoba, który nie mogąc patrzeć na palce, powiedział: to ja idę na papierosa, i poszedł w stronę starych pali. I na cześć tego wydarzenia czynność puszczania z ogniem liści w papirusie nazwano palę. Ale nie polecamy Państwu tej czynności, tej drugiej. Dariusz Rządkowski, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Za 6 minut będzie 9. My także już mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Ernest Zozoń i Marcin Łukawski. Zachęcamy do słuchania po 9, bo audycja do południa i Marek Niedźwiecki. No i zachęcamy Państwa, aby wybrać się w południe na Dworzec Centralny w Warszawie. Tam otwarcie wystawy prac malarskich, no tak w okolicy, czyli kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 12. Dworzec Centralny. Przypomnę życzliwie. Moich wad, z moich wad.